1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. VVD-leider Jesselgus blijft erbij dat ze niet wil deelnemen aan een kabinet met de PVV en mogelijk NSC en BBB. Dat zei ze in Nieuwsuur. Jesselgus noemt het een zwaar besluit, maar volgens haar worden de komende onderhandelingen er overzichtelijker van. Wel wil de VVD een rechtskabinet steunen als een soort gedoogpartner. Het besluit zorgde voor verbazing, ook binnen de VVD zelf. Het wordt door een deel van de achterban gezien als het ontlopen van verantwoordelijkheid. Jesselgus benadrukte bij Nieuwsuur dat ze geen politiek spelletje speelt. De politie heeft ingegrepen in Den Haag. In het centrum hadden zich ongeveer 100 jongeren verzameld na een oproep van een YouTuber. Die had gezegd dat hij daar gratis kleding en een PlayStation zou weggeven. Toen de situatie onveilig werd, greep de politie in. Agenten haalden de internetster uit de menigte. Daarop sloeg de sfeer om, er werd met vuurwerk gegooid en ook brak er een vechtpartij uit. De politie arresteerde 2 mensen. In Amsterdam zijn honderden mensen samengekomen op de Dam in reactie op de verkiezingswinst van de PVV. De bijeenkomst stond volgens de organisatie in het teken van tolerantie, bescherming van de rechtsstaat en gelijke rechten voor iedereen. Ook meerdere organisaties sloten zich aan, onder meer Greenpeace, Oxfam Novib, Milieudefensie en Vluchtelingenwerk Nederland. Een politiebusje is in Drenthe van de snelweg geraakt en in de struiken beland. Dat gebeurde op de A28 bij de afrit Westerbork. Volgens RTV Drenthe zaten in het busje 2 agenten en een arrestant. 2 van hen moesten met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk was gladheid de oorzaak van het ongeluk in Drenthe. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en koelt het af naar 1 tot 6 graden. In de vroege ochtend ontstaan opnieuw buien, soms met hagel of onweer. Overdag minder buien en minder wind. Het wordt dan 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Apro Tros. Nou Floor, beschrijf jij eventjes het kapsel van Luc. Het is een lekker wapperig haar. Het een beetje achter de oren. Wat een tikkie kakkie zou kunnen zijn, maar dat is het niet omdat het rommelig is. Wapperig en een tikkie kakkie. Ja. Had gekund, hè? Had gekund. Ja. Dat is het? De kwaliteit? Nee, ik vind vooral de kleur heel wonderlijk ten opzichte van de kleur ogen. Oh. Dus je hebt best wel diepe kijkers en daar heb je vaak geen honingblonde kleur bij. Dus ik dacht dat jij stiekem een beetje hulp had gehad van een van mijn makkers. Nee, helemaal niet. Ik heb er niks aan gedaan. Helemaal niks. Ik ben gewoon wakker geworden, heb gedoucht vandaag en dat is het. Ja, dat is jouw haarroutine. Gewoon douchen en wat doe je dan als je hebt gedoucht? Dan dab ik het een beetje. Ik laat het niet. Ik wrijf het niet helemaal droog, maar ik laat het gewoon een beetje opdrogen. En 1 keer per week was ik het. Nou, ik ben daar heel trots op jou. Want, want wist je dat de meeste mensen wrijven in plaats van deppen? En dat het best wel slecht is voor je haar. Is dat zo? Ja. Kijk, nou. Maar je gebruikt helemaal geen stylingproducten of zo? Nee. Nul. Nee, ja, niks. Ja, ik vind het wel hot als mannen ook een beetje zo je ne sais quoi. Oh ja. Maar doe jij daar een heleboel spullen in? Ja, ik doe er wel haarlak in, ja. Maar jij moet ook heel vaak een koptelefoon op. Dus misschien hoop jij dan dat je haar terugveert. Ja, misschien wel. Nee, maar ik krul het wel, hè, een beetje. Ik krul ze. Ja, omschrijf jij mijn haar eventjes voor de luisteraar. Ja, ook best ruig. Maar dat is misschien ook een beetje het weer. En er zit een leuke slag in. Ik denk met een krultang gemaakt, of niet? Ja. En ja, ik vind het wel leuk dat je het niet zo per plukje rechtgelegd hebt. Dat zie je heel vaak, dat die krullen dan zo te mooiig liggen. Ja. En dit had ook jouw natuurlijke haarstructuur kunnen zijn. Dus dat vind ik heel leuk aan. Oh jeetje, wat een compliment, hè, Luc? Ja, wat zegt het dan over Misha, dit kapsel? Wat zie je erachter dan? Nou ja, als ik dat kon zien vanuit de buitenkant. Maar ik vind meer, als je dan zoiets ziet als kapper, dan nodigt dat gewoon meer uit voor een gesprek. Ik ben altijd meer benieuwd, waarom heb je dat haar? Ja, waarom heb je de keuzes gemaakt die je hebt gemaakt? Ja. En jouw eigen haar, hoe omschrijf je dat? Ja, mijn haar is niet zo blij. Oh. Dus het is vooral heel lang. Maar ik heb een tijdje geleden een kuur gehad tegen acne voor de huid. En toen is mijn haar heeft besloten om een afslag te maken naar niet zo blij. Dus het is gewoon heel. Het is een beetje vergelijkbaar met stro, denk ik. Dus oh ja? Het is heel grappig en heel. Heel wapperig. Maar ik heb dat omarmd. Ik vind dat oké. Dus het is gewoon een beetje ruig haar ook. Ik vind het wel grappig. Jij praat ook echt over haar alsof het een persoon is. Van mijn haar is niet blij. Dat krijg ik heel vaak terug van mensen. Vink. Vink. De podcastgids van Nederland. met Misha Blok. Ja, Paul McCartney die leeft al lang niet meer. En dat is misschien wel het bekendste complot uit de muziekwereld dat al jarenlang rondgaat. En dat mysterie is inspiratie voor 3FM-DJ Luc Sarnil om samen met Philomene Bosman ook eens in andere samenzweringstheorieën uit de muziekwereld te duiken. Wist je bijvoorbeeld dat Avril Lavigne, ja, ook is vervangen door een dubbelganger misschien. En een podcast over haar, want of je nou kort, lang of helemaal geen haar hebt, je haar zegt iets over je persoon. Haarstylist Floor Kleine praat met mensen over hun haar en er komen hele verrassende en persoonlijke gesprekken uit die veel verder gaan dan uiterlijk alleen, dan de buitenkant alleen, want het gaat over zelfbeeld, gaat over identiteit. En de podcast heet Heb je haar weer? Nou, dit is Vink, de podcastgids van Nederland, aflevering 217. Luc en Floor, fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Dankjewel. Podcastluisteraar, Luc, wat voor podcastluisteraar ben jij? Van alles. Ja? Echt van alles. Sportpodcast, politieke podcast, verhalende podcast. Het is echt over geschiedenis, over kunst, iets bedacht. Ja, het kan me echt alle kanten op gaan. En jij bent al jarenlang radio maken. Wanneer is een podcast goed? Een podcast is goed als die sowieso kwalitatief goed is, vind ik altijd heel belangrijk. Dat klinkt misschien heel nerdig, maar als je het opgenomen hebt met je iPhone in een bezemkast, ja, dan is het echt heel moeilijk om naar te luisteren. Ja, dat leidt af. Het leidt heel erg af. Ja. En je moet gewoon goed weten wanneer een onderwerp nog interessant is en wanneer het eigenlijk te lang doorgaat. Dat zijn vooral de twee belangrijkste dingen. En verder kan het, ja, kan als je een enthousiaste spreker hebt, dan ligt het onderwerp mij misschien niet eens zozeer, of ben ik er misschien niet op in eerste instantie heel erg geïnteresseerd in, maar als je me dan toch met een enthousiaste spreker weet te overtuigen, dan blijf ik waarschijnlijk wel luisteren. En Floor, jij bent de enige die ik ken die praat over podcasteren. Hoe noem jij het ook weer? Podcasteren. Podcasteren. Kende jij dat, Luc? Nee, dat ken ik niet. Podcasteren. Ja, podcasteren. Dat klinkt alsof je iets heel zwaars moet verteren. Sorry, ik ben even aan het podcasteren. Oh ja, ik vond het meer gewoon als een hobby. Proberen, podcasteren. Ja, want zo zie je het ook echt, als een hobby die uit de hand gelopen is. Ja, ik vind het dus ook heel spannend, al die dingen die Luc net zo zei, van oh, dit moet dan dat voldoen en dat. Ik doe echt maar wat. Maar ik heb het idee dat... Nou, volgens mij niet, dat is het ding. Maar ik heb het idee dat mensen het mij wel vergeven, omdat ik eigenlijk haarstylist ben en geen radiomaker of podcastmaker, waardoor ze denken, joh, dat mag wel een beetje. Want ben je zelf ook luisteraar? Hartstikke. Ja, wat zijn favoriete podcasts van jou? Soms wordt het dan zo bij elkaar gevormd en dan krijgt het een naampje. En ik schijn dus een grachtengordelluisteraar te zijn. Oh. Dus ik luister heel veel dingen van de grachtengordel. Wist ik niet. Over havermelk. Ja. Oh. Avocados. Maar dan wel als het met een knipoog is. Ja, dus Teun en Gijs luister je dan waarschijnlijk. Ja. Aaf en Lies. Ja. Isa en Mark-Marie. En Caries natuurlijk. En Caries. Oh ja, ik kan ze allemaal opnoemen. Wat ik er leuk aan vind, is als je ogenschijnlijk normale dingen heel bijzonder maakt. En misschien doe ik dat ook wel een beetje. Dat men denkt, ja, dat haar dat groeit gewoon op je hoofd en dan laat je af en toe een stukje van afknippen. Maar dat kan je ook heel belangrijk maken. Tenminste, voor mij is het al zo. Ja. En ik vind het schijnbaar ook aantrekkelijk als andere makers dat doen. Dus dat ze van een broodje pindakaas kunnen uitsmeren over een hele aflevering. Ik lach. En Luc, Paul is Dead, de podcast die je nu maakt, samen met jouw collega Philo Bosman. Ja. Hoe zijn jullie op het idee gekomen? Nou, eigenlijk doordat je gewoon het internet opgaat, je gaat swipen op TikTok of door je Instagram en je komt er zoveel verhalen tegen waarvan je zou willen dat ze waar zijn, maar het niet zeker weet. En wij dachten, die gaan we gewoon bundelen. We gaan ze uitzoeken. Is het waar dat inderdaad Avril Lavigne een dubbelganger heeft? Zo ja, hoe kan dat? Zo nee, waar komt dan dat verhaal vandaan? Dat zijn we helemaal gaan uitzoeken. En daar hadden wij allebei heel veel plezier in. Meteen maar een fragment uit die eerste aflevering over Avril Lavigne. Ja. En dan de vraag is, zou ze nou wel of geen dubbelganger hebben? En dit bewijs, dat gaat je uit je sokken blazen. Dit is Avril Lavigne in 2002, toen ze dus nog de officiële Avril Lavigne was. Tell me why you have to go and make things so complicated. See the way you're acting like you're somebody else gets me frustrated. Life's like an issue. Ja, zo'n live-opname natuurlijk. En dit is de, naar men zegt, dubbelganger van Avril Lavigne in 2005. Dat klinkt echt heel anders. Ja, En er is nog meer. Er is namelijk ook lichamelijk bewijs dat ze veranderd is. Daarover zometeen meer. Oké, ja, aan de ene kant wil ik je graag geloven, Philo. Aan de andere kant denk ik ook wel weer dit soort bewijs. Het is een beetje debiel. En überhaupt, wie geloven? Welke mensen geloven in dit soort verhalen? Ik wil daar wel even iets meer van weten. Dus ik ben naast gaan Tinder ook gaan TikTok. Ik kwam Marieke Kuipers tegen. Zij is de factchecker van TikTok en social media journalist. En zij weet dus alles over rare nepverhalen op het internet. En ik vroeg haar, waarom geloven mensen eigenlijk in dit soort theorieën? Omdat ze iets willen verklaren waar ze eigenlijk nog geen informatie over hebben. Maar dan gaan ze daarnaar op zoek of dan gaan ze dat invullen. Dus als er ergens een soort gat aan informatie is, er is niks, dan ga je dat proberen in te vullen. En daar ontstaan soms ook complottheorieën. Nou, ik denk dat bij Avril Lavigne dat ook meespeelt, dat zij eerst een hele skaterboy-stijl had, waar mensen ook wel echt fan van haar door waren geworden. En dat ze toen op een gegeven moment echt van stijl is veranderd. En qua kleding, qua muziek. En dat mensen dat niet echt konden verklaren, niet echt konden plaatsen. En dat er daar denk ik ruimte is ontstaan voor die complottheorieën, om eigenlijk een soort antwoord te gaan vinden op de vraag, hoe kan het nou dat de Avril Lavigne die ik zo leuk vond ineens helemaal anders is? Ja, fragment uit Paul is Dead. Ik vind het zo leuk dat jullie het echt als een soort onderzoeksjournalisten gewoon aanvliegen. Hè? Ja, we hebben ervoor gekozen om niet maar gewoon deze mythes aan elkaar te vertellen. En dan zou het nee, waar precies. zijn? We hebben echt gedacht, oké, we gaan het van alle kanten bekijken, belichten. Dus tinderen? Waarom ga je tinderen op zoek naar het antwoord? dat komt eerder voor in de podcast. Oh. Dat ik via Tinder zogenaamd alweer een expert had gevonden op het gebied van Avril Lavigne. En daar verwees ik dan nu weer naar. En dan was ik van Tinder naar TikTok. En zo probeer ik de zoektocht een beetje wat te visualiseren. Ja. Maar hier gingen we dus inderdaad kijken van oké, of het waar is, ja of niet. Dat willen we graag beantwoorden. Maar waarom willen mensen dit überhaupt geloven? En later gaan we nog kijken, is het überhaupt mogelijk om de hele wereld al bijna 2 decennia lang voor het lapje te houden? En dat wij dus allemaal niet de echte Avril Lavigne zien, maar Melissa Vandella heet ze dan. En we hebben ook nog een arts laten kijken naar 2 verschillende foto's. Zie je verschillen? Nee, ja of nee? Weet je, dat soort dingen. We proberen echt elk argument wat online te vinden is, en dat zijn er een hele hoop, proberen we of te ontkrachten of juist te bevestigen. En jullie gaan heel grondig te werk. Ja. Wat vond je ervan, Floor? Je hebt ook geluisterd. Ja, ik vond het sowieso super pro. Dus ik dacht, wauw, dit loopt heel smooth. En daarvan dacht ik wel, wauw, daar kan ik wat van leren. Maar ik vind het vooral heel tof dat je alles wat je potentieel zou kunnen afvragen tijdens het luisteren, dat gaan jullie gewoon uitzoeken. Ja. Hoe weird het ook mag zijn, dat ga je gewoon uitzoeken. En dat vind ik heel leuk, omdat het je fantasie heel erg prikkelt. Ja. Ja, want de titel, Paul is Dead, en ik zei het ook al, is natuurlijk het grootste mysterie eigenlijk, toch? Van Paul McCartney. Wel, ja. Paul McCartney zou in de jaren 60 zijn omgekomen bij een auto-ongeluk. Ja. En omdat iedereen bang was dat het hele land een reparoer zou zijn, dat ook een hoger zelfmoordgehalte onder de jonge fans zou komen, dacht de geheime dienst van Groot-Brittannië, we vervangen Paul McCartney gewoon, we zeggen dat tegen niemand en we gaan gewoon door. En dan vind ik de zwakte van het hele verhaal altijd van, waarom zou er dan toch een boodschap zitten als je een plaat achterstevoren draait. Ja, inderdaad. Waarom moet het dan toch weer een soort van, waar komen dan die hints vandaan? Want als je plaat achterstevoren afspeelt, hoor je inderdaad dat die overleden zou zijn, dat hij gemist wordt. Ja. Op de hoes van Abbey Road heeft hij geen schoenen aan. Dat is dan een teken. En hij heeft een sigaret in zijn rechterhand, terwijl hij was links. En nou goed, overal zien mensen dan weer bewijs die zegt dat zo'n mythe klopt. Dat is denk ik wij de grootste mythe. Maar die is wel al uit de jaren 60 en die kent iedereen waarschijnlijk wel. Paul McCartney zelf heeft er zich al over uitgelaten. Dus ons leek het heel leuk om mythes van de afgelopen jaren te bundelen en die eens een keer te behandelen. Ja. Moet je het wel willen ontrafelen, die mythes? Want sommige zijn ook wel heel leuk als ze gewoon onduidelijk blijven, toch? Ja, zeker. Maar ik denk toch altijd, als je een goochelaar ziet, dan wil je eigenlijk stiekem toch ook wel weten hoe die truc werkt. Ook al is hij misschien daarna iets minder spectaculair, je wil het toch weten. Ja. En daarom zijn we gewoon op onderzoek uitgegaan. Een ander fragment uit de tweede aflevering, en die gaat over de gitarist van de Britse band Manic Street Preachers. Hij is gespot in het plaatsje Newport bij een passport office. Paspoort. Ja. Paspoort office. Ja. Oké, over paspoort gesproken, daar sprak ik Isanne, mijn lievelingspersoon van Landelijk Coördinatie Persoonsvermissing, over. Mm-hmm. En zij vertelde mij dit. Nou, neem jezelf maar eens op vakantie. Waar word jij nog gecontroleerd dat je paspoort echt door een scanner heen gaat? En dan nog, dan is dat vluchtige informatie die binnen een paar uur weer weg is. Omdat het gewoon zo'n bulk genereert van informatie, verwerking. Dat vluchtgegevens en andere gegevens, dus maar beperkt, dat we die ook wettelijk gezien kunnen opvragen. Want je denkt altijd, je paspoort, daar kan je altijd mee achterhaald worden. Maar moet je nagaan, nu kan het al niet. Moet je nagaan in 1995. Ja, als jij 3 uur later een paspoortcheck doet, dan is al die informatie al weg. Hij zou dus echt kunnen zijn verdwenen met een nieuw paspoort, naar een ver land gevlogen kunnen zijn. Maar daar kunnen we niet helemaal zeker van zijn. Want op 14 februari kreeg de auto van Edwards een bekeuring. 3 dagen later werd diezelfde auto verlaten verklaard door de politie. En het meest interessante hiervan is de parkeerplek van die auto. Die lag namelijk niet ver van een brug die bekend stond als plek waar mensen met suïcidale neigingen vaak naartoe gingen. Ja, fragment uit Paul is Dead. Je wilt toch weten als luisteraar, hoe gaat dit eindigen? Ja. Bij dit verhaal helemaal roept het veel vraagtekens op. Richie Edwards, de gitarist van de Manic Street Preachers, inderdaad, die verdween in 1995. En zijn lichaam is nooit teruggevonden na die verdwijning. Dus dan, nou, je hoorde Isanne van de landelijke politie, die hebben we hiervoor geïnterviewd. En die laat later ook haar licht nog schijnen op van wat denk je nou zelf. En nou ja, ik kan wel een klein beetje verklappen dat zij zegt, ja, als er dus niks gevonden is, je kan niet 100% zeker zeggen dat hij dan overleden is. Ja. Nou, tel daarbij op dat er meerdere mensen zijn na 1995 die beweren hem gezien te hebben in een bar op Fuerteventura, daarna op een hippiemarkt in India, in Israël, weet ik veel. Dan krijg je toch vragen en dan ga je toch geloven ook bijna van, oké, hij loopt dus nog steeds ergens rond op aarde, maar hij was gewoon misschien wel klaar met de fame en met de aandacht. En hij wilde gewoon ontsnappen aan zijn toenmalige leven. Elvis Presley moet ik ook meteen natuurlijk aan denken. Ja, is dat ook een aflevering? Natuurlijk. Ja, nee, dat is geen aflevering. Nee die niet. We gaan ons nog verdiepen in Lady Gaga. Schijnt een seriemoordenaar te zijn. Oh. Alles wat we zien van Britney Spears online is deepfake. Dat is nep. Dus zo free is ze helemaal niet. Jared Leto, zanger van 30 Seconds to Mars en acteur ook, is een secteleider. Nou goed, dat zijn de verhalen waar we ons nu druk mee bezighouden. Maar het is wel grappig dat inderdaad mensen die ik nu spreek, die me even iets vertellen over dat ze de podcast geluisterd hebben en daar even over willen aanhaken, die komen heel vaak zelf met, maar heb je dit al gehoord? Is dat Presley of ja. Jim Morrison of weet ik wat? Weet je? Er zijn heel veel mensen die komen zelf weer met nieuwe verhalen. Dat vind ik heel interessant, want ja, er zijn er zoveel. Seizoen 2. Seizoen 2 is in mijn achterhoofd al in de maak, ja. Ja, want hoe verklaar je het? Dat we toch zo'n behoefte hebben aan die mythes in die muziekwereld? Nou, de behoefte komt voort uit, en dat wordt ook gezegd volgens mij in aflevering 1, onder andere komt dat terug, dat we soms gewoon de zaken niet kunnen verklaren met ons gezond verstand. Maar we willen wel heel graag een verklaring. We willen eigenlijk voor alles een oplossing en voor alles gewoon een reden. En dan gaan we maar gewoon dingen invullen. Dan gaan we maar gewoon vanuit dat die mythe klopt. Want dan is dat geeft voor jezelf weer wat meer rust. Natuurlijk is ze vervangen door een dubbelganger. Want dat verklaart waarom ze anders klinkt. Wat zou in godsnaam een andere oplossing kunnen zijn? Weet je wat ik ook denk? Sommige fans zien volgens mij hun idool zo erg als iets waar ze zich aan kunnen optrekken. Ja. Dat ze zo enorm balen als dat idool ineens verandert. Dus bijvoorbeeld toen Adele heel erg veel gewicht verloor, of toen Britney ineens niet meer poppy deed, of niet meer vrolijk en cute was. Ik denk dat als mensen heel erg zich konden identificeren met dat gedeelte van diegene, dat ze daar zo van balen dat ze denken, ja, maar ze is het niet meer. Ja. Want het kan niet zo zijn dat Avril ineens jurkjes gaat dragen, want zij was toch die boyish, please. Ik weet nog, toen ik Jet Rebels haar blond had gemaakt, kreeg ik gewoon allemaal berichtjes van fans. Die zei, ja, maar hij hoort Elvis haar te hebben. Dit klopt niet bij hem. Toen dacht ik, jawel. Dat accepteerde ze dan gewoon niet. Nee, en toen ik ze haar weer Elvis gemaakt had een paar jaar later, kreeg ik gewoon bedankberichten. Echt? Ja. Oh, omdat hij weer terug was hoe die hoorde. Maar toen dacht ik, nee, dat andere hoorde ook bij hem. Ja. Alleen het was een andere fase. Dus ik denk dat zij fan zijn geraakt in een bepaalde periode en willen dat voor altijd zo blijft. Oh, dit vind ik een hele goede analyse. Ja. Toch? Ja, zeker. Dit klopt. Ja. Neem het even op. Neem het even op, denk ik. Heeft iemand een microfoon? Wat wil je zeggen over Britney? Ja, zij is natuurlijk zo'n heel sterk voorbeeld van hoe het helemaal sideways kan gaan. En als jij juist heel erg verliefd was op die girl next door, ja, dan heb je nu wel een probleem als je probeert fan te blijven. Dat is wel een heel andere Britney. Waar ga je dan nu op focussen? Ja, want hebben jullie zo'n idool waarvan je eigenlijk wil dat hij altijd zo blijft zoals hij nu is? Poeh. Dat je het niet zou accepteren als hij opeens een hele andere muziekstroming zou gaan maken, of zijn uiterlijk helemaal zou veranderen, of haar uiterlijk. Ja, ik hou daarvan. Lekker doen. Ja, ik zou ook in eerste instantie wel denken, wel lekker doen. Ja. Ik weet niet of ik dan net zo'n diehard fan blijf. Bijvoorbeeld, ik ben fan van de band Muse, ontzettend. En die maken gewoon harde rockmuziek. Ja, als die ineens... Nederlandstalig. Ja, als die ineens Nederlandstalig gaan zingen. Of die kans is er. De UB40 coverband worden. Ja, weet ik niet of ik ze dan nog zo leuk zou vinden. Maar aan de andere kant denk ik, ja, doe ook vooral lekker waar je jezelf goed bij voelt. Nou, en als je idool overlijdt, dan wil je dat dus eigenlijk ook als fan niet accepteren. Dan denk je van, ja, dan moet er gewoon wel iets anders aan de hand zijn. Ja. Misschien ja, lijkt dat er een beetje op of zo. Ja. Dat idee. Nou, helemaal. Inderdaad, bij dus die verdwenen gitarist. Of het op een vrij jonge leeftijd gebeurde. En niet na decennia lang succesvol en gewoon oud worden en dan rustig gaan. Ja, precies. Het was gewoon best wel vlak voor die band echt groot doorbrak. Is het voor heel veel mensen ook wel weer een soort van. Zorgt het voor een soort van rust? Van, oh nee, hij is niet overleden. Hij heeft gewoon zijn eigen leven gaan leiden in een kibbutz in Israël. En dat komt allemaal wel goed. En hij is daar en hij is vredig. En daar hebben die mensen zelf ook weer vrede mee. Nou, ik vond één zo'n argument waarom die dus nog steeds zou moeten leven, vond ik wel heel sterk. Dat hij was gespot ergens in een bar in Spanje. Ja, Fuerteventura. En dat iemand dan zijn naam roept en dat je dan wegrent. Ja. Nou, dat is heel verdacht. Dat is heel verdacht. Ja. Maar zie, je gaat er langzaam, kom je er ook in, Misha. Je begint langzaam die rabbit hole in te kruipen. Je komt er niet meer uit zometeen. Nee. En wat ik ook denk, is dat wij denken, joh, dat zal wel een heel sterk verhaal zijn. Dat is heus niet zo, denk je dan als nuchtere mens. Maar aan de andere kant, die mensen hebben ook geen nuchtere levens. Nee. Die levens zijn al crazy, dus it might as well be true. Ja. Nou ja, dat is ook wel interessant. Van zijn er ook verhalen die gewoon waar blijken te zijn? Ja, dan moet je de podcast luisteren. Oh, dat is een goede tease. Floor, haar mythes. Oh, heb je even. Nou, wie noemen is het een paar? Kaal? Ja. Nou ja, bijvoorbeeld alleen al over dat. Bijvoorbeeld, dit is een hele leuke. Als je hoe vaker je haar was, hoe sneller het vet wordt. Ja. Dat denken heel veel mensen. Ja. Of als je één grijze haar eruit trekt, dan komen er een heleboel terug. Ja. Die heb ik ook vaker gehoord. En? Ja, dat is allemaal niet waar. Niet natuurlijk. Waar. Oh. Nee, want ik bedoel, de buren van die grijze haar, die weten natuurlijk helemaal niet dat zijn buurman er tussenuit geknepen is. Die hebben ook zo'n podcast. Nou ja, dus en inderdaad, vaker wassen, dat maakt dus niet uit? Het maakt wel een beetje uit, want heel vaak wassen, daar word je haar gewoon niet zo blij van. Oh, ik zou het niet willen zeggen. De haar is geen persoon, Floor. Nee, mag wel. Ja, ik vind het juist wel leuk. Ja, haar dus, als een persoon. Ja. Dus je haar wordt niet zo blij, want shampoo kan best wel pittig zijn voor je haar. Dus dat moet je gewoon niet elke dag doen. Dus in die zin zou ik zeggen, nee, niet te vaak wassen. Maar qua vettigheid, je kunt je hoofdhuid niet opvoeden of zo. Dat is gewoon, uit je kliertjes komt een hoeveelheid vettigheid. Ja. Sorry als iemand zit te eten. En op een gegeven moment is je hoofdhuid gewoon vol. En als je het weer wast, dan gaat het daarna weer vol. Dat herhaalt zich. En je hoofd kan niet echt denken van, joh, dat gebeurt wel heel vaak nu. Weet je wat ik ga doen? En wat moet je eten als je lief voor je haar wil zijn? Nou ja, voor een gedeelte kun je je haar natuurlijk vanaf de buitenkant verzorgen. Maar de binnenkant helpt ook heel erg. Vitamine B is altijd heel goed voor je haar. Dus dat zit bijvoorbeeld in noten en heel veel groenten. Maar ik zou vooral ook dingen laten. Dus niet in de zon gaan zitten frituren. Of, dat is wel niet goed, hè? Of dus niet je haar schrobben, maar deppen. Zoals deppen. Je dat heel netjes doet. Ja. Johnny Depp. Welke popsterren vind jij qua haar echt een grote inspiratiebronnen? Ja, ik ben helemaal jaren 70. Ja? Is het groot? Dat was meer jaren 80. Oh, jaren 80. Dus in de jaren 70 was een beetje die shaggy haircut. Dus een beetje... dan was het wat korter bovenop en dan wat langer in de nek. Freddie Mercury had een tijdje een heel cool haar. Bij de Doors was het haar heel tof. En het leuke vond ik dat de muses en degene die naar die concerten toe gingen ook een beetje dat haar kregen. Dus het was niet zozeer heel vrouwelijk of mannelijk, maar het was heel fluïde. Het hing er allemaal een beetje tussenin. En dat vond ik heel leuk. Een beetje rommelig, een beetje viezig. Leuk. Want jij ziet natuurlijk mensen voorbij komen op tv bijvoorbeeld. En dan kan ik me voorstellen dat jij denkt van, oh, als ik die eens onder handen zou kunnen nemen. Nou, dat heb ik wel eens gehad, ja. En bijvoorbeeld bij Eva Jinek heb ik dat gedaan. Daar heb ik echt op gejaagd. Ik vind haar best wel... Zij kan best wel heel stoer en stout zijn. Zij is zo rap. Haar tong is zo rap. Dus die kan heel goed praten, zoals jullie weten. Maar ik vond dat haar best wel netjes. En daar raak ik dan door geïntrigeerd. Ik denk, maar klopt jouw haar wel met hoe je bent? En, klopt het? Je hebt daar gesproken. Klopt het? Nee, vind ik nog steeds niet. Ja, het staat er heel goed. Maar Eva, en misschien dat we straks ook een stukje daarvan kunnen laten horen. Ja. Eva die heeft een bepaalde functie in het werk dat ze doet. En zij vindt dat dat niet om haar draait. Maar ik vind het natuurlijk het leukst wanneer het wel om Eva draait. Want ik vind haar juist als mens heel erg leuk. Ja. En ja, in die zin zou daar dan daar zou gewoon eigenlijk een soort unicorn lichtroze haar bij moeten. Maar ik denk dat ze er aan zien komen. Muziek. Luc, jij wilde Lady Gaga laten horen. Ja, Lady Gaga die komt nog voor in onze serie. Welke mythe is dat dan? Dat is de mythe dat zij... zij was achtergrondzangeres bij een opkomende ster. Haar naam is Lina Morgana. Ja. En Lady Gaga werd een beetje jaloers. En heeft haar van de 10e verdieping van een flatgebouw afgegooid. En haar identiteit eigenlijk gestolen, overgenomen. Is gewoon gaan doen wat Lina al deed. En ineens was Lady Gaga de grote ster en brak door. En toen dacht je, Born This Way. Dacht ik, dat is wel. Dat is helemaal niet Born This Way. Dat is gewoon allemaal gestolen bij haar. Ja. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up. Because you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all born superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends. Subway can rejoice your truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin. Believe capital H. Whether you're broke or evergreen, your black, white, beige, Chola descent, your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast for leader teased, rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, Chola, Luc, doe jij even de afkondiging. Lady Gaga. Born This Way. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland, hier op NPO Radio 1. En ik praat iedere week met twee podcastmakers. En deze keer zijn dat Floor Kleine van de podcast Heb Je Haar Weer. En Luc Saneel van Paul Is Dead. En tijdens de muziek hadden we het eventjes over... wat zijn je nou, Adele en Sam Smith? Of dat wel of niet dezelfde persoon is? Dat schijnen dezelfde persoon te zijn, ja. Ja, ja, je komt zoveel van dit soort verhalen tegen op het internet... dat je kan tot in een treurig doorgaan met deze podcast. En we hadden het ook even over jouw algoritme. Waarschijnlijk zit jij nu volledig in de samenzweringshoek. Ja, zeker. Ik zit alleen maar met de mythes en de complottheorieën... de samenzweringen, Illuminati, de hele bende zit nu op mijn timeline, ja. Ja. En hoe krijg je dat er weer uit? Ik denk dat ik heel veel voetbalfilmpjes moet gaan kijken. En af en toe first dates fragmenten tussendoor moet gooien om het weer een beetje recht te trekken. Poezerfilmpjes. Ga ik ook zeker doen. Ja. Floor, je bent haarstylist. Hoe lang zit je al in het vak? Ja, sinds dat ik een jaar of 17 of zo was. Forever. Ja, want wilde je dat als kind al? Helemaal niet. Oh. Nee, ik wilde eigenlijk journalist worden. Oh joh. Maar toen had ik een beetje een potje gemaakt van de hele schoolsituatie. En toen zei mijn destijds vriendje, die was elektricien. En die zei, iedereen heeft haar. Dus anders ga je gewoon haar knippen. Wow. Nou, het lijkt zo, dus, best veel mensen hebben haar, dus daar had hij een punt. En het blijkt wel wat voor mij te zijn. Maar ik hou dus wel van de journalistieke kant van haar. Dus het waarom. Nou ja, maar dit is geweldig, toch? Dat je dan nu helemaal op je plek bent. Ja. Een podcast over haar. Ja, is heerlijk. Is echt smullen. Hoe ontstond dat idee? Omdat ik me stierlijk verveelde tijdens de lockdown. Dat was één. Ja. En het had ook een iets diepere laag. Ik kwam in mijn werk een beetje constant de cultural appropriation tegen. En daar wilde ik eigenlijk wat mee doen. Want het is niet logisch of... je kunt de vraag tegen ze bijzetten om als witte vrouw braids te maken bij iemand anders. Of vooral als diegene ook wit is. En ik wilde dat op de goede manier doen. Want het maken van braids is wel onderdeel van mijn werk. Want in Nederland ben je vaak haar en make-up artist. En ik doe echt alleen haar. Dus als ik dan alleen haar zou doen en ook heel erg op moet passen welk haar ik nog wel niet kan doen. Ik wilde me daarin verdiepen. En toen vroeg ik Angela Onua, die zelf ook heel veel met haar doet. En een vrouw van kleur met getextureerd haar. Ik vroeg haar van, joh, kan jij mij niet educaten? Kan jij mij niet vertellen wat jij vindt dat wij haarstylisten zouden moeten doen? En daar is een podcastaflevering uitgekomen. Dat was de tweede aflevering. En ik vond dat zo smullen om met zo'n koptelefoon op in zo'n bubbel te duiken waar je normaal niet aan toe komt. Ja. Dus ik had niet alleen wat geleerd, maar ik dacht, ik wil meer leren over hoe andere mensen naar haar kijken. En zo is het een beetje ontploft. En als we even nog teruggaan naar die allereerste vraag... van hoe sta je daar dan nu in? Van hoe ver mag jij daarin gaan in braids, dus kleine vlechtjes? Ja, ik doe dat eigenlijk gewoon niet bij witte vrouwen. Nee. Omdat ik vind dat ik kan me niet voorstellen hoe kwetsend het kan zijn... omdat ik nooit zelf in die positie ben geweest. Dus ik doe het niet. Maar er zit een verschil tussen cornrows, natuurlijk hele strakke vlechtjes naar achter, en die dan ook bijvoorbeeld boxer braids noemen. Dat is vooral hetgene wat vaak kwetsend genoemd wordt, omdat je dan niet laat merken dat je weet waar die braids vandaan komen. Maar het vlechten zelf, dat doe ik nog steeds. Maar het is vaak de context waar het om draait. Maar dan nog steeds, het is een fine line en het blijft ook een fine line. Maar ik denk altijd, het moet eerst altijd schuren voordat het beter wordt. Dus ik doe gewoon heel erg mijn best om het goed te doen. Maar wil wel zoveel mogelijk creatief kunnen blijven zijn met haar. Dus ik blijf ook gewoon vragen stellen aan mensen zoals bijvoorbeeld Angela. En wat voor klanten heb je? Kies jij je eigen klant? Hoe werkt zoiets? Inmiddels een beetje wel. Dat klinkt wel heel bij de hand, maar dat is wel zo. En ik hou van muzikanten. Ja. En het komt omdat muzikanten die vertellen een verhaal. En die vinden het ook heel logisch dat je uiterlijk dat verhaal mee vertelt. Dus dat vind ik heel erg leuk om te doen. En ik heb vooral heel veel mensen die van imperfect rommelig haar houden. Dus ik hou niet zo van dat hele gekapte, dat als je links drukt dat het rechts beweegt haar. En glamour vind ik een beetje een vies woord. Dus het mag een beetje ruig zijn. Ja, dus muzikanten, altijd grappig. Nou ja, Luc heeft ook een beetje rommelig haren. Ja, maar ik vind wel dat alles wat onder de koptelefoon uitkomt... nog iets rommeliger zou mogen. Maar ja, dat is mijn Hoe zou het nog rommeliger kunnen? Ik denk dat jouw haar geknipt wordt als het nat is. Nee. Nee, wel droog? Ja, droog, ja. Welke ja. opdracht geef je meestal aan je kapper, Luc, als je gaat zitten? Oh ja, wat een smulvraag is dat. Oeh, nou, ik geef eigenlijk geen opdracht meer mee aan de kapper. Want doe ik, maar wat. Nee. Maar dan heb je een goede te pakken ja, waarschijnlijk. Want dat is nu denk ik 1,5 jaar geleden of zo. Ben ik een keer bij een kapper naar binnen gelopen, gewoon omdat ik was zoekende. Ik ging van brainwash naar weet ik wat. Ging van je was een dolende 3FM-dj. Ja, inderdaad. Op zoek naar een kapsel. Ja, inderdaad. En ik liep een keer voorbij een kapsel en dacht ik, ja, dit ziet er gewoon nice uit. Volgens mij, dit straalt gewoon, weet ik veel, kwaliteit uit. Ja, ik weet, maar wat zag je dan? Ja. Wat zag ik dan? Ik zag een aparte afdeling voor de mannen volgens mij. Met gewoon zo'n oude leren stoel. En daar liep een man in rond. Die was gewoon helemaal vrolijk bezig aan het kletsen. Het zag er gewoon goed uit, alsof hij wist wat hij deed. Maar ja, Floor. Hoe zie je vanaf de buitenkant, dat is een lastige, hoe zie je vanaf de buitenkant als leek of iets een goede kapper is? Nou ja, ik denk dat jij dat ambachtelijke zag, als ik het zo... Ja. Dat je denkt, oh ja, een beetje die link naar echt een old school barber misschien. Ja, maar ben je niet het gemaakte Hollywood... Ik heb soms ook barbershops, daar loop ik als voorbij, dan is het gewoon echt zo van een set van Hollywood film. en dit was gewoon dat echt... Hier dacht ik, als ik hier dit zoiets voelde... Ik, ja, als ik hier naar binnen ga, dan wordt er echt goed naar mijn haar gekeken. En inderdaad, die man, Raymond, die knipte mijn haar. Shout-out. Ja, even shout-out naar Raymond. die begon gewoon. Die zei, volgens mij moet het gewoon een beetje zo en zo. En toen was ik wel tevreden. En toen na de derde knipbeurt zei hij... Ik heb je haar nu helemaal door. En hij begint gewoon elke keer als ik ga zitten. Dat is top. Ja, dat klinkt heel goed. Ja. Nou, ik denk dat je aan de buitenkant niet kan zien. Maar je kan het binnen de eerste minuut van jullie gesprek... kan je erachter komen, vind ik. Ga je nog op vakantie? Nou ja, dat is helemaal... Nee, maar ik vind bijvoorbeeld... wat wil je met je haar? Of wat kan het zijn? Of wat kan ik voor je betekenen? Ja, ik vind als haarstylist, als kapper, dan zie jij wel... potentieel in iemands haar. En natuurlijk, je kent diegene nog niet, dus uiteindelijk mag natuurlijk de klant kiezen. Maar ik vind wel dat als je het helemaal af laat hangen van de klant, dan blijven alle topideeën dus in je broekzak zitten. Als je wil visie, je moet eigenlijk meteen die visie horen van die kapper op jouw haar. Nou, niet als een soort sprinklersysteem van de ideeën, maar wel dat er een soort intrinsieke motivatie is om uit te graven wat er aan potentieel in zit. Ja, dus als Luc bij jou in de stoel zou gaan zitten en jullie kennen elkaar niet, dan zou je als eerste tegen hem zeggen van... Nou, ik zie, je hebt een beetje rommelig haar. Ja, maar dat vind ik dan weer te bijna helderziend-achtig. Ik zou bijvoorbeeld eerder vragen, wat vind je belangrijk aan je haar? Dan, wat wil je met je haar? Want dan geef je mij een kapsel als antwoord. En als ik zelf dat vind belangrijk, dan geef je mij een waarde over je haar. Ja. Nou, Luc, geef eens antwoord. Nou ja, inderdaad, dat het dus niet te netjes zit. Dat het een beetje rommelig blijft. En dat het, dat ik ook niet even heel veel aan hoef te doen. Dat ik gewoon wakker word inderdaad, met mijn hand er doorheen kan... dat het een beetje goed valt. Dat zegt echt iedere Nederlander, wist je dat? Nee, dat is echt typisch Nederlands. Echt waar? Ja, dat is echt, denk echt heel Nederlands. En als ik haar zie, is het andere... Of niet? Ik vind het ook wel weer grappig aan ons, want wij gaan ook die fiets op. Maar in andere landen is dat dus niet. Als ik haar stylist uit andere landen spreek, die vinden het heel gek. Oh. Want die zijn veel meer resultaat-focused en wij zijn meer nuttig focus. Vind ik ook wel weer hot van ons. Ja, toch? Ik hoorde laatst, ik weet niet meer wie het was, zeggen van... ja, dat is ook een van de redenen waarom heel veel vrouwen... nee zeggen tegen talkshow-uitnodigingen. Omdat ze dan zeggen, ja, ik heb gewoon de tijd niet... om mijn haar op tijd klaar te krijgen. Oh. Zeg maar, ja, zeg maar last minute. Yes. Dus, ja, nee, sorry, dat gaat echt niet lukken. Binnen nu en een uur. Oh ja, vind ik wel nice. Ja? Nou, dan heb ik als tip de lage staart met middenscheiding. Lage staart met middenscheiding. Oh. Dat is een soort... Kan altijd. Ja. Ja? Iedereen wordt daar knap van. Oh ja? Ja, omdat die middenscheiding, of je nou een breed gezicht hebt of smal, hoog, links, rechts, noem het dwarsstraat. Als je dan een middenscheiding maakt, heb je sowieso een soort focal point. Ja. En achter de oren is ook gewoon een klassiek, een beetje little black dress, maar dan in haar. Dan ga ik eens proberen. Ja, dat kan. Ik heb het al gezien. Je hebt het al gezien. Komt helemaal goed bij jou. Nooit meer een talkshow afzeggen, Misha. Je kan altijd vanaf nu. Precies, kan altijd. Nou, het is wel grappig. Want omdat ik wist dat ik jou ging ontmoeten vandaag... eigenlijk een beetje hetzelfde als met een schoonmaakster. Want als ik weet dat mijn schoonmaakster komt, denk ik van... oh god, is mijn huis wel aan kant? En nu dacht ik, oh jeetje, heb ik mijn haar wel een beetje normaal vandaag? Nee, het ging ook door jouw hoofd heen, Luc. Nee. Nee, want dat zit toch elke dag hetzelfde. Dus ja, dan ga ik niet nu ineens het heel anders doen. Het eerste fragment, Floor, waarin je in gesprek bent met Jet Rebel. En hij vertelt hoe hij als kind fan was van Elvis... en elke dag met een vetkuif naar school ging... en hoe hij daardoor eigenlijk een beetje een buitenbeentje was. Ik kreeg bijvoorbeeld een poster van Elvis. En ik wil, in die tijd was het wat moeilijker om aan t-shirts en posters te komen. Van, dat was gewoon niet hip. En ik kreeg toen een poster van Elvis, van mijn ouders, Jailhouse Rock poster. En die hangt nog steeds naast mijn bed. Die heb ik altijd overal mee naartoe gesleept. Die heb ik 25 jaar of zo. Maar zijn haar zit daar een beetje door de war. En ik weet dat het eerste wat ik dacht toen ik die poster zag was... oh ja, maar zijn haar zit niet in zo'n goede kuif als dat ik hem wil, weet je wel. Dat was mijn idool. Het ging zoveel al daarover. Dus de hele basisschool liep ik zelf met een vetkuif, weet je wel. Gewoon, ik kwam op het is best wel opvallend, denk ik. Als je, gewoon in groep 4, 5, 6, 7. Gewoon er zit een jongetje tussen. Die elke ochtend netjes een vetkuifje maakt naar school. En de hele dag over niks anders praat dan Elvis. En dat zat daar heel dik in. En ik denk ook mijn moeder. Die had. Nou, je kent mijn moeder. Ze had heel lang donker haar. En ze had altijd een hele lange donkere vlecht. En vanaf jonge leeftijd wilde ik ook al, denk ik, lang haar. En ja, het was gewoon een ding, ja. En wat vonden dan bijvoorbeeld klasgenootjes ervan... dat jij naar iets anders luisterde en ook er anders uitzag? Ja, dat vonden ze. Ik hoorde er niet bij. Maar ik denk wel dat er was geen andere optie of zo. Het was niet zo van, oh, dat is niet cool. Nou, dan doe ik maar dit. Ik heb dat wel eens geprobeerd. Dan had ik bijvoorbeeld ook Hitzone 8... of zo, weet je wel. Maar dan stiekem luisterde ik alleen maar naar waar ik naar wilde luisteren. En ik ben ook nog steeds eigenlijk gewoon wel trots op. Ja, gewoon de volle overtuiging dat er niks fijner is dan gewoon volledig jezelf zijn, compromisloos. Een fragment uit Heb je haar weer? Ja, haar is natuurlijk, maakt deel uit van je identiteit. Zei ik ook al, hè? En je zei eerder van Nederlanders die willen eigenlijk weinig tijd aan besteden. Vind je dat, is het ook typisch Nederlands om daar niet zoveel over na te denken? Van in hoeverre maakt het deel uit van wie ik ben, hoe ik overkom? Ja, ik denk dat wij best wel nuchter zijn over ons uiterlijk. En ook comfort best wel hoog in het vaandel hebben. Kunnen we er mee op de fiets? Ja, dus ook met bijvoorbeeld high heels. Ik denk dat je, als je nu Amsterdam inloopt, vind je helemaal niet veel vrouwen met extreem hoge hakken. Terwijl in andere hoofdsteden aan de lopende band. Ja. Dus we hebben gewoon een beetje een nuchtere kijk op uiterlijk, denk ik. Maar zie je dat wel veranderen? Dat we steeds meer toch oog hebben voor, ja, haar is ook onderdeel van wie ik ben. Nou, als ik naar mijn dochter kijk, hoe druk die is met skincare. Skincare, ja. Noemen ze ook zo skincare, ja. En aesthetic en dat soort woorden allemaal. Dus ik denk dat door social media wel een beetje verandert. Maar ik vind dat nuchteren ook best wel goed van ons. Dus ik probeer haar juist ook wel een beetje af te remmen daarin. En te denken, joh, je kan ook gewoon nu de fiets opstappen. Hè? Er gebeurt er helemaal niks. Want als iemand bij jou komt en jullie gaan samen aan dat haar werken van die persoon. En stel jullie verschillen heel erg van inzicht. Zeg jij dan op een gegeven moment van, joh, dan moet je gewoon naar iemand anders toe gaan? Of ja, dus in hoeverre ga je mee met iemand in wat diegene wil? Ja, ik denk, ik vind het wel heel belangrijk om als iets niet kan. Of als je al weet van tevoren dat iets niet mooi wordt. Of als er ideeën zijn die beter zijn, altijd vertellen. Kijk, en als het. Als het iets is wat echt heel ver van me afstaat, dan zou ik dat ook niet doen. Maar compromissen sluiten, dat hoort er wel een beetje bij. Want uiteindelijk moet die ander ermee lopen. Het zou heel arrogant zijn. Kijk, als ik alleen maar artiest wil zijn en ik wil maken wat ik wil maken, dan moet ik gewoon gaan schilderen op een canvas of op een doek. Ja. En ik doe wel mensen. En die mensen, als die de deur uitgaan, hebben die gewoon wel een leven. Dus ik denk dat ik gewoon een klein beetje een adviseur kan zijn, een klein beetje toe kan voegen. Maar dat zij uiteindelijk kiezen welk haar ze willen. Met mijn sausje. Zo een beetje. En heb je wel eens dat je BN'ers dan in je stoel hebt gehad en dat je ze dan helemaal mooie look hebt gegeven en vervolgens zie je ze terug op tv en hebben ze het helemaal anders gedaan? Nou ja, ik denk dat Eva daar weer een mooi voorbeeld van is. Kijk, Eva die heeft natuurlijk een vaste haar make-up artist die dat voor haar show doet. Maar ja, haar show heeft een heel ander doel dan wat ik heb als ik haar knip. Ik wil gewoon Eva laten zien en op dat moment wil zij gewoon dat het haar niet in haar gezicht zit. Heel praktisch. Dat niet afleidt. Ja, en dat het er professioneel uitziet vooral. Nou, we hebben het al zoveel over gehad, over Eva Jinek. En hoe lang werk je al met haar samen? Een jaartje of 5 of zo, zoiets. En hoe lang heb je achter haar aangezeten? Ook 5? Nee, maar wel zoiets. Hoe doe je dat? Gewoon echt aankloppen van, ik wil je haar doen, laat me je haar doen. Nee, ik heb haar nooit direct aangesproken. Ik ben echt een beetje een bangerik. Maar ik ging gewoon in alle interviews die ik had zeggen, Eva, kom dan als je durft. Ja, en daar houdt zij wel van. Nou ja, je bent dus haar vaste haarstylist. En ze was dus ook te gast in jouw podcast. Het zijn natuurlijk twee werelden. Het is de professionele werk uiterlijk wat ik heb, wat zo weinig mogelijk aandacht moet vragen. Waarbij ik vind dat het jaren hetzelfde eruit moet zien, waardoor je het je helemaal niet meer opvalt. Net als met mijn haar, wat heel erg is voor jou als kapper natuurlijk. Als je naar mij kijkt, terwijl ik aan het werk ben, moet je nooit denken, hè, is er een roze streep in haar haar? Heeft Floor het lekker opgeschoren van achter? Wat is dit nou weer? Je moet gewoon denken, oh, dat is Eva met haar praatprogramma, en moet je die gast eens horen? Dus daar krijg je dat hele behoudende van, dat het eigenlijk altijd hetzelfde moet zijn, dat het niet op moet vallen. En dan heb je natuurlijk deel van mijzelf, wat niet verder geëvolueerd is dan 17, 18 jaar, dat heel erg leuk vindt, al die Barbie-achtige dingen, plastic dingen, roze strepen in je haar, opgeschoren, weet ik niet. Maar dus ik voel zelf ook die tweestrijd tussen die twee dingen. De professionele buitenkant is wat suffer of wat behoudender, omdat het niet moet opvallen. Dus het moet uniform zijn, maar binnen uniform had jij alles kunnen kiezen. Maar jij hebt wel een sterke voorkeur voor wit, zo wit mogelijk haar. Ik wil echt lichtgevend wit haar. Wat is dat? Dat is dat als je langs een etalage loopt, langs een winkeletalage, dat je schrikt van iets wat ernaast je zit en dat het dan je eigen haar is. Maar dat wit reflectie, dat wil ik. En dat mag nooit van jou, Floor. Nou ja, ik wil gewoon niet dat het van je hoofd valt. Dat is mijn obsessie. Fragment uit heb je haar weer. Ja, je bent gewoon bang dat het gewoon zo slecht wordt van het bleken. Dat ze het gewoon echt letterlijk verliest. Ja, bleken is wel een verbrandingsproces van haar. En doordat ik zelf zo lang haar heb, weet ik ook wat haar allemaal kan doen als het niet blij is. En heel blond haar, dat is gewoon eigenlijk niet zo heel goed voor je haar. En ben je het met haar eens? Zo van, als ik gewoon mijn show doe, dan moet het niet opvallen. Ik zou het stiekem knetter leuk vinden als dat gewoon wel opvalt. Kijk, roze strepen, dat is een brug te ver misschien. Ja. Maar ik denk dan als er een klein roze gloedje doorheen zit, dan kan dat best. Of als het af en toe wel een beetje rommelig zit, dan kan dat best. Maar zij weet dat als geen ander. Zij zit al zo lang in deze business. En ik bedoel, ik heb daar helemaal geen kaas van gegeten. Dus heel veel BN's hebben een soort helm op, hè? Zodat het gewoon altijd goed zit. Ja. Ja, en ik vind gewoon dat heel veel BN'ers, mannen hebben vaak kort haar. Kort netjes, iets langer bovenop met een beetje gel erin. Mm. Opgeschoren dat de oren in ieder geval vrij zijn. En vrouwen hebben heel vaak blond haar met lagen, wat dan een beetje zo naar buiten dwarrelt. Beetje Linda de Mol, ja. Bijvoorbeeld. En daar zijn dan een heleboel varianten op. Maar ik vind dat dan een beetje saai. Ja. Ik mis de krullen, ik mis de rommeligheid, ik mis kroes. Ik mis mannen met lang haar bijvoorbeeld. Of waarom niet mannen met gekleurd haar? Ja, en wat ze hier zegt, dat is de mensen ook kijken voor haar en de gasten en wat die zeggen, is deels natuurlijk waar. Maar als je zo lang elke avond op tv bent, dan gaan mensen ook al kijken voor Eva. Die worden ook al gewoon geïnteresseerd in Eva. Mm-hmm. En als die dan een keer misschien een wat roze gloedje door de haar heeft, dan ze dat misschien ook wel gewoon leuk vinden. En denken, voor de variatie. Ja, ja, ja, toch? Ja, maar ik snap haar ook wel. En dat is haar professionele mening, dat ze zegt, it's not about me. En dat vind ik ook heel cool aan haar. Zeker, zeker. Maar ik denk wel dat er wel wat mensen zijn die toch dus denken van, oh ja, doe maar gewoon eens als je daar zin in hebt. Ik blijf wel kijken. En die gasten zullen ook hun antwoorden wel blijven geven, denk ik. Ik zit me nou voor te stellen dat Eva nu dit aan het luisteren is. Meteen naar de douche stapt. En zo van hoe wij alleen maar over haar haar aan het praten zijn. Wie staan er op jouw lijstje qua BN'ers? Of ben je op dit moment achter iemand aan het aan... Nee, ik ben eigenlijk wel hartstikke content. Ja. Met de BNS. En doordat ik ook shoots doe, kom ik af en toe ook gewoon iemand eenmalig tegen. En dat vind ik dan ook leuk. Dan denk ik, oh ja, eventjes even aan het haar rommelen en dan weer gaan. Muziek, Merel? Ja, dat is een hele leuke klant van mij. Heeft fantastisch koperkleurig haar. En is open voor de meest uitbundige dingen als ze optreedt. Dus ik vind het heel leuk om met haar te werken. Mannen met gevoel. Mannen met emoties, mannen met een hart. Op mannen met gevoelens ga ik takke hard. Een heel klein beetje zachte pootjes, snap wat ik bedoel. Niet zo van die mannetjes, maar mannen met gevoel. mannen met een remmetje. Een van de klanten van Floor Klein, hier mijn gast bij NPO Radio 1, bij Vink, de podcastgids van Nederland. Haar podcast heet Heb je haar weer? En Luc Saneel is er ook, hij maakt de podcast Paul is Dead. Ja, Floor, ik vind het wel echt, de gesprekken die jij voert, je bent een goede interviewer. Well, thank you. dat vond ik wel heel cool. Maar wist je dat van jezelf? Of heb je dat ontdekt echt tijdens het podcasteren? Nou, ik zou niet van mezelf zeggen dat ik vind dat ik dat het ontdekt heb. Ik vind alleen, ik ben wel heel nieuwsgierig naar verhalen. Mm-hmm. En dat kan helpen, maar ik maak er af en toe ook wel echt een potje van, hoor. Ja, welke fouten maak je dan? Dat ik te veel praat. Oh. En dat is natuurlijk het idee van de podcast. Maar als ik iets vraag en iemand, die ander is stil, dan heb ik de neiging om die stilte op te vullen door de vraag weer anders te gaan stellen. En je moet eigenlijk gewoon stil blijven, denk ik. Of is dat niet zo? Ja. Nee, dat is wel een ding inderdaad. Als je iemand aan het interviewen bent en en je voelt van er zit heel veel emotie. En dan is het inderdaad wel een bekend trucje om gewoon helemaal niks te zeggen. Want dan komt het wel. En dan gaan mensen toch dingen zeggen dat ze later denken, had ik dat wel moeten zeggen? Ja, en dat wil ik dan ook weer niet. Want de meeste mensen die in mijn podcast komen zijn een soort van mijn vrienden. Of mensen die ik hoog heb zitten in de business. Dus ik wil eigenlijk ook dat als zij het terug horen, dat zij denken, ik ben blij dat ik geweest ben. Maar aan de andere kant wil ik natuurlijk ook wel interessante dingen op tafel krijgen. Dus die combo is ergens ook weer niet handig, denk ik. Nou ja, als ze zich veilig bij jou voelen op hun gemak, zijn ze misschien wel eerder geneigd om dingen bij jou op tafel te leggen dan bij mensen, bij interviewers die ze minder goed kennen. Dat kan natuurlijk ook nog. Dat ze er wel over willen praten misschien. Ja. Maar met iemand die ze een beetje vertrouwen en waar ze zich veilig voelen. Want je zit niet aan hun haar terwijl je interviewt, toch? Nee. Dat zou ook nog een vorm kunnen zijn, hè? Ja, ik vind het wel lekker dat ik dan een keer dan even niks hoef te doen, alleen maar kletsen erover. Het zou heel grappig zijn dat je iemands haar doet en dat je dan als een soort Sven Kokkelman gewoon echt helemaal losgaat op die persoon. Nou ja, Lucas Hamming, die ging in de podcast dus wel van alles doen. Dus die had ik zo kunnen vragen of die mijn haar even wilde doen. Die ging geloof ik de vazen rechtzetten en die wilde zien wat voor type schoenen ik aan had om mijn haar advies te kunnen geven. Dus dat ging een beetje die kant op. Ja. Ga je gewoon door met die podcast? Ja, ik ga gewoon door. Ja. Ik vind het veel te leuk. Ja. En hoeveel seizoenen komen er van de muziekpodcast, Luc? Ja, goede vraag. Er is er nog volgens mij een enorme schat aan verhalen op het internet te vinden. Dus we komen sowieso nog met een paar afleveringen voor seizoen 1. En in mijn hoofd is seizoen 2 zich al langzaam aan het ontwikkelen. Dus ik hoop daar wel op, ja. En je krijgt heel veel tips natuurlijk van mensen. Ja, heel veel inderdaad. Ja, zeker. Ja. Het is tijd voor mijn eigen tip. En mijn eigen tip is deze keer een tip uit eigen huis. NPO Radio 1 podcast. Ik ben gek op geschiedenis. Ik ben zelf ook historicus. En een geweldige podcast van een tijdje terug was Het Geheim van Wijsman. Hebben jullie die wel eens gehoord? Ging over een whodunit, een true crime van Echt heel lang geleden. En daarin hoorde ik voor het eerst Paul Ruigrok. En Paul Ruigrok die werkt bij Andere Tijden. En hij is echt de geschiedenisleraar die je ieder kind toewenst. Want hij vertelt op zo'n boeiende manier dat je gewoon alleen maar wil weten van nou, hoe is dit geëindigd? In zijn nieuwste podcast, het Venlo-incident, gaat het over een hele opmerkelijke gebeurtenis in 1939. Landen die tegenover elkaar staan. Landen die bondjes sluiten. Grimmige ultimatums. Troepenverplaatsingen. Wapengekletter. De Nederlandse burger van 2023 heeft dit ook allemaal gezien in Rusland en Oekraïne. De Nederlandse burger van 1939 is onzeker over de oorlog. De regering probeert neutraal te blijven, zich overal buiten te houden. Dit is niet onze oorlog. Het lijkt allemaal lang geleden, maar mijn ouders zijn dan toch al 12 en 6 jaar. Mijn moeder kan nog steeds vertellen dat ze een half jaar later in haar broek plaste toen ze vanuit het slaapkamerraam in Delft brandende vliegtuigen op vliegveld Ypenburg zag neerstorten en naar de schuilkelder moest vluchten. 10 mei 1940, het begin van de oorlog. Maar wat hebben deze duistere tijden nu met het Venlo-incident te maken? Nou, ongeveer alles. Terug naar de auto. Terug naar de Lincoln, vlak voordat hij de grens naderde. Achter het stuur zit kapitein Sigismund Payne Best, een Britse geheim agent die in Den Haag woont. En hij werkt voor de Secret Intelligence Service, ook bekend als MI6. Dus de dienst van James Bond, een buitenlandse inlichtingendienst. Naast hem op de voorbank zit luitenant Klop. En dan achterin zit rechtsachter Klop, daar zit majoor Stevens. Dat is ook een Britse geheimagent die in Den Haag woont. En naast hem zit Jan Lemmens. En die is eigenlijk alleen maar mee als chauffeur. Als een Haagse garagehouder. Geen onschuldig gezelschap? Geen onschuldig gezelschap. Nee. Die waren onderweg met een missie. En om die missie gaat het. Zorgvuldig voorbereid. In het diepste geheim. Een missie die de geschiedenis moest gaan veranderen. Zij zijn op weg daar om een afspraak te hebben, denken zij, met een hoge vertegenwoordiger van de oppositie in Duitsland. Dus tegenstanders van Hitler op hoge posities in het Duitse leger. Die mensen die hebben plan om een staatsgreep te plegen. Misschien zelfs Hitler wel uit de weg te ruimen. En die willen graag contact met de Engelsen. Dus daar zouden die gesprekken over moeten gaan. Het is een fantastisch plan. Een plan dat een wereldoorlog kan voorkomen. Nu kan het nog. Laat de Duitsers zelf in opstand komen tegen de nazi's. De Britten willen daar graag een handje bij helpen. Fragment uit het Venlo-incident. Ja, ontzettend spannend. En die stemmen, ja, van jullie. Ja. Soothing. Ja. Fantastisch. Dit wil je horen, toch? Dit wil ik hier uren naar luisteren. Ja, echt een spionageverhaal. Het is bizar. Nou ja, luister hiernaar. Ik heb zelf met heel veel plezier naar geluisterd. Nog eventjes de haartrends. Is altijd een goeie om te vragen, Floor? Jazeker. Ja. Punk komt terug. Oh. Ja, ik denk met het overlijden van Vivian Westwood. Misschien wel eens van gehoord, designer. Werd beroemd in de tijd van de Sex Pistols en zo. En die is dit jaar overleden. En toen heeft Marc Jacobs, een modeontwerper, die heeft zowel zijn zomer- als zijn najaarscollectie heel erg gefocust op de legacy van Vivian Westwood. Dus heel erg die punksfeer teruggebracht. Dat haar ging helemaal mee. Dus echt weer dat hele witte, hele zwarte, opgeschoren stukken en zo. En heel spiky haar. Ik word daar wel blij van. Waarschijnlijk proeven wij daar maar een heel klein sausje van. Maar dan zo niet dan toch, hè? Oh, leuk. Goed. Wil je nog muziek promoten hier, Luc? Er is een band uit Zeeland. Peer heette zij. En zij werken erg aan. Goeie naam. Ja. Zijn naam die hebben ze ooit gekozen toen ze 14, 15 waren. Dat is inmiddels langer dan 10 jaar geleden. Ja. Ze wilden eerst voor beer gaan, maar dat ik weer te veel op bier in het Engels. Toen zei ze, nou, maak er maar peer van. Was voor een schoolopdracht. Dan veranderen we het later nog wel eens een keer. Nou, dat is er nooit meer van gekomen. Die gasten die werken hard aan de weg. En die maken hele leuke muziek. Ga je iets veranderen aan je haar? Ik ga helemaal volledig punk. Dus ik ben wel blij met mijn haar. Ik heb ooit een keer, ook misschien zo'n mythe, een haarmythe, ooit gehoord dat een man in zijn hele leven ongeveer 7 keer van een koep verandert. Oh, 7 keer? Ik weet niet of dat klopt, maar ik zit nu wel bij een fijne koep voor mezelf. Is dat zo, Floor? 7 nou, keer? Ik denk dat het verhaal iets anders zit. Dat ze zeggen eens in de 7 jaar hormonaal verandert je haarstructuur. Oh. Zowel bij mannen als vrouwen. Maar het is wel zo dat mannen over het algemeen trouwer zijn aan hun haar en aan hun kapper. En dat vrouwen, als de buurvrouw leuk haar heeft, dat ze zeggen, oh, heb je dat gedaan? En dat de kans dat ze dan meegaan. Ja. Ja, nee, ik blijf even bij deze koep en deze kapper. Ja. Ja, dat snap ik. Lekker doen. We zijn aan het einde gekomen van Vink. Ik vond het heel leuk dat jullie mijn gasten waren. Luc Saneel van de podcast Paul is Dead en Floor Kleine van de podcast Heb je haar weer? En mijn luistertip was dus het Venlo-incident. En weer eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Dank voor het luisteren. En heb jij nou een podcast-luistertip voor mij? Eentje waar je laaiend enthousiast over bent? Laat het me dan weten. En dat kan via de socials, @MischaBlok. NPO Radio 1. 2 uur.